Momo'nun Sarayı. Yazan Pelin Güneş. Seslendiren İsmet Numanoğlu. Momo'nun Sarayı. Küçük kırlangıç Momo erkenden uyanmış, anne ve babasının yolculuk hazırlıklarını seyrediyordu. Ertesi gün yola çıkacaklardı. Koşu bandındaki annesi soluk soluğa kalmıştı. Babası kahvaltı sofrasını hazırlamış, özel günler için sakladıkları kuş burnu reçelini bile masaya koymuştu. Momo uzandığı yerden sordu. "Babacığım, neden evimizi bırakmak zorundayız? Gitmemiz şart mı? Hem daha kış gelmedi, belki bu sene gelmez." Babası güldü bu sözlere. "Seni anlıyorum Momo. Gitmek zor geliyor ama buna mecburuz. Kış her sene yeniden gelir, bunu biliyorsun. Havalar erken serinledi. Yiyecek bulmamız iyice zorlaştı. Hem gideceğimiz yeni yeri de seversin, merak etme. Şimdi kahvaltını yap da yarınki uzun yolculuk için güç topla." Momo pirinç lapasını büyük bir iştahla yerken bir yandan da sorularına devam ediyordu. "Yolculuk ne kadar sürecek?" "Uzun, çok uzun bir yol, aylar sürebilir." "Herkes geliyor mu? Teyzemler, amcamlar, halamlar, kuzenlerim?" "Tabii, kim burada kalıp üşümek ve aç kalmak ister ki?" "Peki nereye gideceğiz?" "Buna büyük baban karar verecek," dedi babası. Büyük babası ailedeki en yaşlı ve tecrübeli kuş olduğu için çok yer gezip görmüştü. Momo soluğu yandaki kayın ağacında aldı. Büyük annesi tüylerine bakım yapıyor, büyük babası da halter gibi kullandığı bir ağaç dalını iki kanadıyla indirip kaldırıyordu. "Günaydın büyük anne, günaydın büyük baba." "Oho, Momo, ne iyi ettin de geldin, benim tatlı torunum," dedi büyük anne. Momo onu yanaklarından öpüp büyük babasının yanına gitti. "Sana bir şey sorabilir miyim büyük babacığım?" "Tabii Momocuğum, yarın için heyecanlı olduğunu biliyorum. Spor çalışman bitsin, seninle konuşuruz. Uzun bir uçuş için kanatlarımı hazırlıyorum. Bu alıştırmalar çok önemli." Diyerek birkaç kez daha kaldırıp indirdi halteri. Havlusunu sırtına alarak bir kanadını Momo'nun omzuna koydu. "Evet, şimdi seni dinliyorum. Sor bakalım merak ettiğin şeyi." "Yarınki yolculuk... Nereye gideceğimizi sen biliyormuşsun. Nasıl bir yer? Buradan güzel mi? Deniz kenarı mı? Ağaçlık mı?" Büyük baba torununa bir tabure uzattı. "Otur da anlatayım seni küçük meraklı. Afrika'ya, yani sıcak ülkelere doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Korkma, arada dinleneceğiz tabii. İlk durağımız Edirne olacak. Oraya en son gittiğimde senin kadardım. Havası, doğası pek güzeldi. Umarım değişmemiştir." "Peki nerede kalacağız? Ormanda mı?" "Orası sürpriz. Şimdi söyleyemem. Bu yolculuk senin için ilk olacak. İlk uzun uçuşun. O yüzden özel bir yer seçtim." "Küçük bir ipucu lütfen." "Çok ilginç, aynı zamanda çok özel olan, çok rahat edeceğimiz bir yerde kalacağız. Sadece bu kadarını söyleyeyim." Ertesi sabah Momo'nun ailesinden çocuk, genç, yaşlı, tam 25 kırlangıç büyük babanın peşinden yuvalarından ayrıldılar. Çocuklar büyük babanın hemen arkasından uçacaklardı. Büyükler de onları takip ediyordu. Yolculuk zorluydu. Özellikle de ilk kez uzun süreli uçacak olan Momo ve diğer ufaklıklar için. sürekli annelerinin kanadına asılıp "Daha gelmedik mi?" diye soruyorlardı. Su ve yemek molaları dışında sürekli uçtular. İkinci gün akşam üzeri Edirne'ye vardıklarında herkes derin bir oh çekti. Yaşlılar nefes nefese kalmıştı. "Ah, kanatlarım koptu, bittim yorgunluktan." diye yakınıyordu çoğu. Büyük baba ise son bir gayretle şehrin üzerinde küçük turlar atıyor, alçalmak için uygun yer arıyordu. "Ne oldu baba, bir sorun mu var? Ormanlık alanı da geçtik, şehre geldik neredeyse." dedi Momo'nun babası. Büyük baba gözlüğünü takıp aşağı doğru dikkatle baktı. Tuhaf, çok tuhaf. Büyük dedemden kalan bu haritaya göre bu kentte bizler için yapılmış pek çok özel yer olması gerekiyor. Oysa birini bile göremedim daha." Büyük babanın elindeki haritada kahverengi tüylerle işaretlenmiş bazı noktalar vardı. Onları arıyor olmalıydı. Evlerin üzerine doğru süzülüyor, sonra umutsuzca geri yükseliyordu. Momo'nun babası yakındı. "İnsanların bizim için yaptığı özel yerler mi? Kafes olmasın sakın." Sürüdeki herkes yorgun, aç ve susuzdu. Büyük babanın vereceği kararı bekliyorlardı. Büyük baba kanadını gözlerine siper edip uzaklara baktı. "Sanırım bir tane buldum," dedi. "Şu yüksek mavi binanın arkasına uçacağız. Son şansımız bu. Beni takip edin." Momo meraktan çatlayacaktı. Büyük babanın sır gibi sakladığı bu özel yer nasıl bir şeydi acaba? Sözünü ettiği büyük mavi binanın üstünde tuhaf aletler, antenler vardı. Büyük baba geçerken dikkatli olmaları için hepsini uyardı. Ama o da ne? Aksilik işte. Minik kırlangıçlardan birinin elindeki dürbün çatıdaki çelik aletlerden birine takılıverdi. Korkunç bir ses duyuldu. Cozuzuzuz! Kıvılcımlar çıkmaya başlamıştı. Büyük baba dehşet içinde bağırdı. "At onu elinden Dido, çabuk at!" Zavallı minik kuş son anda boynuna asılı dürbünden kurtulmayı başardı. Heyecan ve korkudan bayılmak üzereyken binanın tepesine bıraktı kendini. Kuşlar kendilerini çaresiz ve bitkin hissediyorlardı. Büyük baba tüm gücünü toplayıp seslendi. "Son bir gayret. İşte şu karşıda görünen güzel bina. Varacağımız yer orası." Kimsenin ağzını açacak hali yoktu. Kanatlarındaki son gücü toplayıp binaya doğru uçtular. Büyük baba önden gitti. Evin duvarındaki süslü püslü yuvanın minik deliklerinden birine girip gözden kayboldu. Hepsi onu takip ederek sırayla minik kapılardan içeri girdiler. Burası küçük odaları, pencereleri, minik basamaklarıyla kendileri için özel olarak yapılmış büyük bir taş eve benziyordu. "Ah ne güzel, kimler yaşıyor acaba burada?" dedi Momo'nun annesi iç çekerek. "Bundan sonra biz yaşayacağız. İşte büyük sürprizim buydu. Biraz yorucu oldu ama değdi. Öyle değil mi?" dedi büyük baba keyifle. Tüm sürüden hayret ve hayranlık dolu ötüş sesleri yükseldi. Kanat çırpışları da alkış sesleri gibi coşkuluydu. Yorgunlukları geçmiş gibiydi. Bu taştan evin içinde rahatça dolaşabiliyor, odadan odaya geçip neşe ve merak içinde geziniyorlardı. "İlk defa insanların bizim için yaptığı bir yerde kalacağız," dedi büyük anne eşine. "Evet, bana anlattıkları kadar varmış. Bu kadar rahat edeceğimiz bir yer beklemiyordum ben de. Haydi bakalım, şimdi herkes uykuya. Sonra da çıkıp yiyecek bir şeyler ararız." O sırada başka bir sevinçli ötüş duyuldu. "Cik, bakın ne buldum," diye bağıran Momo'nun teyzesi Titi'ydi. "Burada birkaç gün hepimize yetecek kadar yiyecek ve su var." Neşeli ötüşler cıvıldamalar içinde kana kana su içtiler, yemlerini yediler. Bu yeni evi herkes pek beğenmiş, bütün ailenin keyfi yerine gelmişti. Karşı apartmanın penceresinden bir çocuk başı uzandı o sırada. "Aa, dede, koş, geldiler, geldiler." Çocuk hızla içeri girdi. Az sonra bu kez yanında yaşlı bir adamla çıktı cama. İkisi de gülümseyerek bakıyordu kuşlara. Ben demiştim, gelirler dedim, öyle değil mi? Dedi yaşlı adam. Kuşlar gelip bir gün burada kalacaklar demiştim. Tıpkı çocukluğumdaki gibi. İyi ki o yemleri de koymuşuz. Bak gördün mü, nasıl da mutlu geziniyorlar evlerinde. İçeri dışarı koşturup duruyorlar. Unutmamışlar demek burayı. Annenle baban inanmıyorlardı. Telefon edip söyleyelim dede. Olur oğlum, söyleyelim. Karşıdan onları seyreden Momo, çocuk ve dedesinin uzun zamandır onları beklemesine şaşırmıştı. Neden bizi bekliyorlarmış büyük baba? Diye sordu hemen. Yanıt gelmeyince içeri girdi. Büyük baba bulduğu çalı çırpının üzerine uzanmış, büyük bir gürültüyle horulduyordu. Momo da yanına uzandı. Rahat ve sıcak bir yerde sevdikleriyle uykuya dalmanın keyfi başkaydı. Az sonra çocuk ve dedesi tekrar başlarını uzattılar açık duran pencereden. Bu kez biraz mutsuz görünüyorlardı. Babam binanın yıkılacağını söylüyor. Yerine bir apartman yapılacakmış. O zaman bu küçük ev, yani kuş sarayı da gider. Sen merak etme oğlum. Yıktırır mıyım ben burayı? Yo, olmaz. Gerekirse ben gider konuşurum belediye başkanıyla. Ya seni dinlemezlerse? Dinlerler, üzülme. Kuşlar hep gelmeye devam edecek. Ne kadar mutlular yeni evlerinde. Şimdiden şakımaya başladılar bile. Şu seke seke yürüyüşlerine, telaşlı bakışlarına, tombul suratlarına da bak. Ne sevimliler. Aa, bak aşağıdan geçen bir delikanlı durdu. Fotoğraflarını çekiyor. Bize de gülümsüyor. El salla istersen. Doruk kameraya doğru gülümsedi. Bizi de çekti dede. Çeksin bakalım. Şehri gezmeye gelen turistlerdendir. Bir tek onların ilgisini çekiyor zaten bu ev. Hadi artık girelim içeri. Sabahları kuş sesleriyle uyanmaya başlayan Doruk ve dedesi için kuş sarayı canlı bir oyuncağa dönüşmüştü sanki. Gidip gelip camdan seyrediyorlardı onların neşeli hallerini. Sokağa bir canlılık, hareket gelmişti. Pencerelere, balkonlara onlar için yiyecek bırakıyordu mahalleli. Bir hafta sonra dede torun alışveriş için markete gittiler. Dergilere bakarken Doruk'un gözü bir gazetedeki fotoğrafa takıldı. Yanlış mı görmüştü yoksa biri şaka mı yapıyordu? Kendi resmi vardı ilk sayfada. Aa, dedeciğim şuraya bak. Bizim fotoğrafımız çıkmış gazetede. Baksana, kuş sarayı bir de biz. Ver yakından bakayım, gözüm seçmiyor. Evet, bizim fotoğrafımız. İyi de neden? Ne haberiymiş bu? Dur okuyalım. Yaşlı adam gözlüklerini takıp başlığı okudu. Portakal sokaktaki tarihi kuş evine yazın ilk konukları geldi. Vay canına, bizim kuş evini anlatıyor. Okusana dedeciğim. Dede heyecanla devam etti. Hayatımızın kaybolan güzelliklerinden biri daha. Kuş evleri ya da diğer adıyla kuş sarayları. Kuşların kendilerini güvende hissetmeleri ve korunmaları için kurulan bu yapılar süslü oyuncak evlere benzer. İçinde kuşların beslenmeleri için yemlikler, suluklar, dolaşabilecekleri, inip çıkabilecekleri yollar bile vardır. Küçük dostlarımızın rahatı için düşünülen bu evlerden şehrimizde ne yazık ki sadece iki tane kalmıştır. Geçtiğimiz hafta onlardan birine Portakal Sokak'taki bu eski binada rastladık. Üstelik içinde minik misafirleri de vardı. Pencereden bize el sallayan bu sevimli dede ve torun da onları seyretmenin tadını çıkarıyordu. Akşam olduğunda Doruk büyük bir heyecanla anne ve babasının eve dönüşünü bekledi. Elindeki gazeteyi sımsıkı kavramış, kapıda görünmelerini bekliyordu. Sonunda anahtar sesi duyuldu. Baba, bak bak, anne sen de şu sayfaya bakın. Dur oğlum, içeri girseydik. Dedi babası yorgun sesiyle. Doruk gazeteyi önlerine açıverdi. İkisi de hayretle baktılar bu güzel fotoğrafa. Yazıyı okudular dikkatle. Aralarında uzun uzun konuştular gülümseyerek. Dede ve Doruk da katıldı heyecanlı sohbete. Birkaç gün sonra babası "Müjdemi isterim" diyerek geldi eve. Gazete haberi işe yaramıştı. O eski binaya dokunulmayacaktı. Kuş sarayı başta olmak üzere binanın eskiyen kısımları tamir edilip yenilenecekti. Doruk "Yaşasın!" diye bağırırken dedesi derin bir oh çekip rahatladı. O yazın sonunda Momo insanların kuşlarla dost olduklarına inandı. "Bizi seviyorlar, gelmemizi istiyorlar," dedi. Doruksa kuşların kentin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve kuş saraylarının geçmişinin çok uzun yıllara dayandığını anladı. Büyük babası 80 yaşındaydı ve onun çocukluğunda da kuş sarayları vardı.